สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่357เรื่องเชื้อฟาริสีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่1จนถึงข้อที่3ลูกาบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าระหว่างนั้นคนเป็นอันมากนับเป็นพันๆชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระองค์ทรงตั้งต้นตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งเป็นคนหน้าซื่อใจคดแต่ไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านเพียงครับพระเยซูก็ได้กล่าวตำหนิความน่าเชื่อใจคดของพวกฟาริสีและเตือนให้สาวกของพระองค์และฝูงชนนั้นระวังเชื้อของพวกนี้ฝูงชนนี้มีขนาดใหญ่มากครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเบียดเสียดกันคำภาษากรีกที่ใช้อธิบายขนาดฝูงชนนั้นก็ภาษาไทยได้แปลออกมาครับว่าเป็นพันคนตอนแรกพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งเป็นคนหน้าซื่อใจคดและตอนหลังพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังไว้ที่ไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องถูกเปิดเผยและสิ่งลับๆที่พวกเขาทำนั้นในที่สุดจะต้องเห็นประจักษ์พระเยซูใช้คำว่าเชื้อมาเปรียบเทียบเพราะผลของเชื้อที่ค่อยๆแพร่กระจายไปนั้นทำให้แป้งนั้นเปลี่ยนไปครับพี่น้องแป้งที่เอาเชื้อหมักนะครับเชื้อยีสต์หมักเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปแม้ว่าพระเยซูกำลังตรัสกับสาวก12คนของพระองค์ก็ตามแต่ก็มีฝูงชนร่วมอยู่ด้วยและรวมทั้งพวกฟาริสีด้วยครับพี่น้องพวกฟาริสีพวกนี้นะครับเป็นตัวแทนของคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจความน่าเชื่อใจคดนั้นมีความหมายภาษาอังกฤษว่าไฮโปคริปหรือไฮโปคริซิสคือการที่คนซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากพยายามที่จะปิดบังใบหน้าจริงๆของตัวเองพยายามที่จะปิดบังความจริงซึ่งพระเยซูตรัสไว้ในข้อที่2ว่าความจริงจะต้องเปิดเผยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ก็จะต้องเปิดเผยในชีวิตหน้าก็คือวันแห่งการพิพากษาพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้ทำให้เราต้องกลับไปทบทวนชีวิตของเราครับว่าชีวิตของเรานั้นน่าชื่อใจคดหรือเปล่าน่าเสียดายครับที่บางคนมีมุมมองที่ค่อนข้างจะรุนแรงว่าคริสเตียนทุกคนเป็นคนที่น่าชื่อใจคดแต่ผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนบางคนเป็นคนที่น่าชื่อใจคดบางคนที่เวลาทำทานชอบเป่าแตรนี่คือหน้าชื่อใจคดปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่2ข้อที่5ข้อที่16บางคนอธิษฐานยาวๆในที่ชุมนุมชนเพื่อที่ให้คนอื่นสังเกตเห็นและมั่นใจคนอื่นจะทำอะไรไม่รู้แต่พวกเขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องยืนอยู่บนแถวหน้าเสมอคนที่เป็นคนหน้าชื่อใจคดนั้นพวกเขาปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์และพวกเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเขาก็ขัดขวางไว้พี่น้องครับพวกหน้าชื่อใจคดถวายทศางด้วยสารแหน่ลูกผักชียี่ราซึ่งเราได้คุยกันมาแล้วนะครับเขาชำระถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ภายในถ้วยชามนั้นก็คือการโจรกรรมมัวเมากิเลสพวกนี้ถือว่าเป็นคนตาบอดครับเป็นคนที่เหมือนกับเห็นครับแต่ไม่เห็นพระเยซูพูดกับเขาว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นี่แหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินใจของมนุษย์คือใจของพวกเขานั้นมีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภการอธรรมราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนความเย่อหยิ่งสารพัดการชั่วเกิดจากภายในทั้งสิ้นพี่น้องผมอยากจะบอกครับว่าพฤติกรรมของคนหน้าซื่อใจคดแน่นอนครับ ม่ใช่เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนจะเป็นคนที่น่าเชื่อใจคดแต่บางคนที่ชอบเสแสร้งและเป็นคนหลอกลวงและล้มไปในความบาปที่น่ากลัวเป็นความบาปลับๆนี่ครับคือความน่าเชื่อใจคดหรือคนที่เสแสร้งทำเป็นว่าคนบริสุทธิ์มากกว่าที่ควรจะเป็นและพยายามที่ให้คนอื่นได้ยกย่องตัวเองพยายามยกตัวเองเป็นคนกลางระหว่างคนอื่นกับพระเจ้านี่คือความล้มเหลวของคริสเตียนบางคนที่จะใช้ชีวิตแทนที่จะได้ชีวิตครบบริบูรณ์แต่กลับไปมีชีวิตแบบพวกฟาริสีความจริงแล้วพวกฟาริสีนั้นพระเยซูเตือนให้ระวังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแพร่เชื้อได้เพราะว่าแพร่เชื้อได้และทำให้ของที่ดีนั้นเสียหมดแต่พระเยซูพูดความจริงกับเขาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังไว้ครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทุกคนจะต้องยืนอยู่รายงานตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าในวันสุดท้ายและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราทำในที่มืดหน้ากากที่เราปิดไว้ตลอดเวลาก็จะถูกถอดออกก็จะได้ยินในที่แจ้งในสิ่งที่กล่าวในที่มืดสิ่งที่กระซิบอยู่ในหูที่ห้องส่วนตัวก็จะต้องถูกเป่าประกาศบนหลังคาบ้านพระเยซูกำลังบอกว่าในที่สุดคนที่ประพฤติตัวเช่นนี้จริงๆแล้วเขารู้ตัวดีครับเพราะหน้ากากที่เขาทำนั้นเขาสร้างขึ้นมาเองเขาโปะขึ้นมาเองในขณะเดียวกันพระเยซูเตือนเขาให้เขากลับใจใหม่ครับเพราะว่ายังไงก็ตามจะมีวันหนึ่งจะต้องถูกเปิดเผยออกจะต้องถูกกระชากออกจะต้องเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่คนอื่นจะได้เห็นถึงความชั่วร้ายความมืดบอดของตัวเองทุกสิ่งจะต้องถูกเปิดเผยออกหมดครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะกลัวพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงในข้อที่4จนถึงข้อที่7เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูกำลังบอกกับเราบอกกับพวกฟาริสีเช่นเดียวกันบอกว่าต้องเกรงกลัวพระเจ้านะถ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าการพิพากษาจะเกิดขึ้นแล้วบางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้ไม่ได้บังเกิดใหม่แต่ถือคริสเตียนเป็นศาสนาถือคริสเตียนเป็นช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิตคนเหล่านี้ครับจะถูกพิพากษาและไปไม่รอดครับก็คือจะต้องไปอยู่ที่เกเฮนนาซึ่งเรียกว่าเป็นนรกนี่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะครับนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้คนไปถึงความรอดหรือไม่รอดตกนรกหรือขึ้นสวรรค์พี่น้องครับในขณะที่พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เข้มงวดเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้พิพากษาเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเราเองนั้นจะต้องตอบสนองต่อพระองค์ในทางที่ถูกทรงเป็นความสว่างครับถ้าเราบอกว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเรายังมีสองด้านยังมีมุมมืดและเราเสแสร้งทำตัวเป็นลูกของความสว่างแสดงว่าพ่อของเรานั้นคือมารครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการตรวจสอบและในการที่เราจะเอาหน้ากากออกทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งเรานั้นโปร่งใสเรานั้นสำแดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงแต่ความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนั้นจะทำให้เราทั้งหลายมีอิสระทำให้เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีทำให้เราทั้งหลายมีความสุขและไม่ได้อยู่ในชีวิตที่หลอกลวงอีกต่อไปขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในเช้าวันนี้อาเมน